sembang teng ora mundur. Sawadyane Matya kondur ma arang Jerapuraya ning polo Om Samyo Hamariki Re Ora karo sang so yo sanget palayuning bolo harput jutung usah basih ambil asah lejek lejek ganti lah sing ajang paperangan watang samnya putung tumbak potol keris bengkung tum tameng sempal kapara paus bebar tanpa wicalan sinelo solo kuwandaning wadah ingkang sami kawagut ing pupuh sawan orning jerbabah depani bantolo labet suwek dadari kababat dening bedomo malah ana kang sempal pun ndak labet kapupuh ing bindi remuk balunge kaplindes dening rodaning kereta pecah mustakane kasabet ing godo batang gajah bangke kudur muan krot kereta warsuh lawan diwaja layu kang sebet runtang ranting tinabrak gondo sengak anampek dodo labet saking kusing sendom yang golo-golo ingkang taksi katingal ku mendinge madyan ing paparangan cawuh lawan gondwaru saking ludre ingkang lambah-lambah nelesi bumi wis campur bledug gembul gegilani tan kantun kuwandaning Prabu Sarwa ingkang busah basih madyaning palagan hawit kridaning Sang Balawa dawanipun satu ingkang seping pamrih rame gawe yirmi lemboten mokal wis nyemejahi sang mengsah sigra ing mangke wangsul mring pejagalan mungun sang prabangsa pati sigra ndawaken kanugrahan Hamiji dateng sang Balawa mlebet ing praja minangka panglimaning para prajurit. Ing mangke datan kraos kaya wis ngancik ing wanci Madyaratri. Sang saya dalu wararas. Abhyara kang lintang gumedhep. Este sunyo tengah wengi lumarang kandhaning puspita nyiwang ing budyanira ong sang dwijawara mrengeng lir swaraning metu prongto manungsung sa rineng ka ambang bocah pajang nyarengi mongso padra kawitan taun jon setandra sangkala semlak padang pun nang jagat raya katon jebul kelurah petruk tetengok aning ngebuk.